kırıldı gönlümün dalı, dokunmayın yara benim. Kırıldı gönlümün dalı, dokunmayın yara benim. Yara benim, yara benim, bu kanayan yara benim. Varsın Mevla yoluna, çürüyüp gitsin bedenim. Varsın Mevla yoluna, çürüyüp gitsin bedenim. Benim kulum Allah'a rahmeti bol padişaha. Benim kulum Allah'a rahmeti bol padişaha. Yine büründüm siyaha, dokunmayın yara benim. Yine büründüm siyaha, dokunmayın yara benim. Yara benim, yara benim, bu kanayan yara benim. Varsın Mevla uğruna, çürüyüp gitsin bedenim. Varsın Mevla uğruna, çürüyüp gitsin bedenim. Ağlar sızlarım ki mene, şükrettim derdi verene. Ağlar sızlarım ki mene, şükrettim derdi verene. Yaram deşilir her sene, dokunmayın yara benim. Yaram deşilir her sene, dokunmayın yara benim. Yara benim, yara benim, bu kanayan yara benim. Varsın Mevla uğruna, çürüyüp gitsin bedenim. Varsın Mevla uğruna, çürüyüp gitsin bedenim. Varsın Mevla uğruna, çürüyüp gitsin bedenim. Varsın Mevla uğruna, çürüyüp gitsin bedenim.